लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी, तू मेरे दिल का राजा बन जा, मैं तेरे दिल की रानी। किसकी है मानी, मैं तेरे दिल का राजा बन गया, तू मेरे दिल की रानी। तू लफ्ज़